binafsa tujui wapit na kwenda. Tunatumikili watachi mabwana zao alo watenda. Jidume neza mchit demo wakatisha mkabithi moyo wake. Neza pinda game gafla kachukia player wake. Usitumie fame kama fimbo kwa chapia wanawake. Utajukiwa kila sena pia ukimwa kwachi. Naza kupa jina lakini haukupe shima. Sana takona mkolofi na mashaba takunyima. Watakuzime yuzi skiko tanuna kamtoto wa kike. Tavimbo tapasuko tatafta raia wapiki. Mwisho wa kioneza pata mada kes. Kisa umetajwa kwenye verse kumbuka huni ziki. Na dosi ndo waze wa mnada eti. Wewe chomoza, mkono ukiumia mdomo fasta uja kupoza. Mdomo ukiumia mkono uja kupangusa tu. Kama uja shuka bado uko juku vuka. So nasusa tu vigumu kwa fidju. Miso ndumu uneza futa tu. Wasame wanokuchukia sababu na vapi zuri. Usitengi familia kabla ya kuchimbia kaburi. Mpende mwanao, mpende na mke wako pia. Mwishimu simkate stimu sababu ya vivuka njia. Wenge shachumbia wawo lakini wazazi wakagoma. Ilibinsi ya wapone we msani utamua kongoma. What a job is this, lakini ndo kaza lochegua. Lo nafanya interview na waandishi kesho wananyua. Hawandiki kama mlivo ngeota hizi kama nakonoswa. Disko anu itaputea wada kukoto meshenea. Meshe ni senani vyema ukatekea. Kila mtu ni star kama zabara kubenea. Wewe star. Jaribu uweza loni bia mashahidi. Ngosha sipo na ukaribu. Hakuna hafu bila mawe. Hakuna nyama bila fupa. Kisi ya puwa kwenye maji kidevu nacho kutahiba. Tunazaliwa, tunalia, siku ya kufa tunajua ni kwa nini. Ukisubiri urithi wa viatu tatembea mpeku mjini. Tunashindo kwa control wa dao kama hali ya hewa. Tunafanya show kwa kiasi kidogo cha pesa tunachopewa. Najiona mwenyewe utadhani naishi nyumba vyo. Bila noma tunamwaga ndugu baada kwa mahomu. Kusingekuwa na giza je tungezijua nyota. Shajiuliza bila Jesus wa Kristo ngapi wangeokoka. Machangu anapazia zia. Unu wangu naishia. Kwa yangu inapazia zingatia nilokuambia. Weshimu aloku zao so tweet kama mashabiki. Wakumbuka uloku support kabla janza kuwaita wanafiki. Wewe ni enough.